أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, bugün dersimize En'am suresinin 83. ayetiyle devam edeceğiz. Fakat bugünkü ayetlerimizi tefsire başlamadan önce geçtiğimiz dersi bir hatırlatmak isterim. Hazreti İbrahim bir tevhid sınavına sokulmuştu. Bu ilahi senaryoyu oynarken önce yıldızlara "Rabbim bu" demiş ama onların batışını gördükten ve gösterdikten sonra aya yönelmiş. Daha sonra güneşe yönelmiş ama hepsinin de battığını, fani olduğunu, istidlal yoluyla, akıl yürütme yoluyla anladıktan, kavradıktan sonra bütün bu basamaklarla Allah'a, Allah'ın varlığına ve birliğine, kainatı kuşatan yaratıcılığına kavuşmuş, onu algılamış ve tevhide ulaşmıştı. İşte Hazreti İbrahim'in birer birer görünen varlık basamaklarına basarak varlığın var edicisi, mahlukatın biricik Haliki olan Allah'a ulaşması, esere bakarak müessire ulaşmasını hikaye eden söz konusu ayetlerin arkasından rububiyet delillerini veren bir pasaj geliyor. Allah'ın Rabliğinin, Allah'ın İnsana olan ilgi, şefkat ve rahmetinin belgelerini, delillerini sergileyen ayetlerle devam ediyoruz. Ve tilke hüccetuna ateynaha İbrahim'e ala kavmi. İşte bu. Yani biraz önce kısaca özetlediğim Hazreti İbrahim'in tevhide doğru yol alışı, toplumuna karşı kullanması için İbrahim'e verdiğimiz ispat yöntemimizdi. Yani Hazreti İbrahim'in yıldızlardan, aydan ve güneşten yola çıkarak Allah'ın aşkın varlığına ulaşması Allah'ın ispat yöntemi olarak ifade ediliyor ayette. Hüccetuna, bizim ispat yöntemimiz, bizim delil gösterme yöntemimiz deniliyor. Tevhid araçları bildiğiniz gibi akıldır, İdraktir, muhakemedir. Bütün bunlar insana Allah'ın varlığını, birliğini hissettiren, ona ulaştıran birer araçtırlar. Eğer akıl selim bir biçimde kullanılırsa, idrak ve irade selim bir biçimde kullanılırsa, insan doğru bir muhakeme ile aklını kullanırsa, varacağı nokta Allah'ın varlığı ve birliğidir. Tevhiddir yani. Eşyanın özünü görürse, baktığı eşyadan, baktığı eserden yola çıkarak müessiri bulacaktır. Bu Allah'ın ispat yöntemidir. Kendi zatını, kendi varlığını ispat yöntemi böylesine doğaldır. doğal bir ispat yöntemidir. Yani nazari değildir. Pratiktir. Teorik değildir. İşte Kur'an'daki Allah'ın kendi zatını ispat yöntemi olan bu doğal yöntem en ikna edici, en güzel yöntem olarak da sunulmaktadır insanlığa. Ve Allah bu yöntemi kendi zatına nispet etmekte hüccetune, bizim ispat yöntemimiz, bizim hakkı ve hayrı bulmada, hakikate ulaşmada kullanmanızı istediğimiz yöntem budur denilmektedir. Nerfa'u derecatim men neşâ. Biz dilediğimiz kimseyi derece derece hakikate yüceltiriz. Bu da biraz önce söylediğimiz şeyleri pekiştiren bir ibare. Yıldız, ay, güneş hakikate ulaştıran basamaklardır. Hazreti İbrahim işte bu basamakların üzerine basarak Allah'ın varlığına ve birliğine ulaşmıştır. Allah'ın aşkın varlığını kavramak için mahlukatı, doğayı, bir yol haritası, bir rehber, bir kılavuz, bir araç olarak kullanmak gerek. Tabiatta gördüğünüz her bir şey aslında sizi Allah'a ulaştıran bir yol haritasıdır. Eğer doğru okursanız, onların özünde sizi Allah'a götüren bir ses duyacaksınız. Sizi Allah'a ulaştıran bir ışık, bir nur göreceksiniz. Onun için Hazreti İbrahim de bu vasıtaları kullanarak sezgi yoluyla tedricen tevhide tekamül etmiştir. İnne rabbeke hakimun alim. Hiç şüphesiz senin Rabbin hikmet sahibidir, her şeyi bilendir. Yani Hazreti İbrahim için yazılan bu ilahi senaryo bir hikmete mebnidir. İnsana hakikate nasıl ulaşacağı, doğaya nasıl bakacağı, eşyayı nasıl okuyacağı, nasıl tefsir edeceği bu şekilde öğretilmektedir. İşte bu da Allah'ın hikmetidir ve alimdir o, her şeyi bilendir. Elbette bir insanın eşyayı hakikate ulaşmak için basamak olarak mı kullandığını, bu benim Rabbimdir derken aya, bunu Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmak için mi söylediğini, yoksa hakikate ulaşmak için onu bir basamak olarak mı kullandığını çok iyi bilir. İşte onun içindir ki Hazreti İbrahim'in bu tevhid sürecinde bir basamak olarak kullandığı ay, yıldız ve güneş delillerini ve onlara karşı söylediği sözlerden bir şirk kokusu çıkarmaya kalkışmak, Allah'ın gör dediği yerden bakmamak demektir. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ. Ona İshak'ı ve Yakub'u bağışladık. Adeta buradaki ve kendisinden öncekinin sanki bir sebebiymiş gibi oraya konmuş. İbrahim Allah'ın varlığına, birliğine ve Rabliğine, böylesine aklını, iradesini, muhakemesini doğru kullanarak ulaştı. Yani kendisine verdiğimiz akıl nimetinin şükrünü eda etti. Biz de ona ekstra nimetler verdik. Hem de bir insanın sahip olabileceği en büyük nimet, salih bir soy. İşte onu verdik. Ve burada o dile getiriliyor. İshak, bilindiği gibi Hazreti İbrahim'in oğlu, Yakup ise torunu Hazreti İshak'tan olma. Kullen hedeyna ve Nuhan hedeyna min qabl. Ve her birini daha önce Nuh'a ilettiğimiz gibi doğru yola ilettik. Burada Hazreti Nuh peygamberliğin sürekliliği açısından dile getiriliyor. Yani deniliyor ki daha önce Nuh'u doğru yola ilettiğimiz gibi onları da ilettik. Bu noktada Hazreti Nuh'un anılıyor olması, insanlık tarihindeki peygamberler silsilesinin aslında birbirinin devamı, birbirinin tasdikçisi olduğunu ifade içindir. وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَاَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ. Onun neslinden, yani Hazreti İbrahim'in neslinden, gerçi burada Hazreti Nuh son olarak anılıyorsa da aslında bütün bu sayılan peygamberler, Davud olsun, Süleyman olsun, Eyüp, Yusuf, Musa ve Harun olsun, Hazreti İbrahim'in neslinden gelen peygamberlerdir. Onun neslinden Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u seçtik. İsrailoğulları peygamberidir bu sayılanlar. Bir sıralamaya da tabi tutulmamışlardır. Ve bu peygamberlerin Hazreti İbrahim'in neslinden seçilişi Bakara 124. ayeti hatırlatıyor bize. Hani Bakara suresinin 124. ayetinde ve izibtela İbrahim'e rabbuhu bi kelimatin. Rabbi İbrahim'i çok iz bırakan, çok etkili bir imtihana tabi tutmuştu. Fe etemmehun. Ve İbrahim Rabbinin soktuğu bu çok etkili ve ağır imtihanları başarıyla geçti, tamamladı. Kale inni ca'iluke linnâsi imâme. İbrahim imtihanını geçince Allah ona bir ödül olarak dedi ki, ben seni insanlığa önder kılacağım. İbrahim buna karşılık bir şey daha talep etti. Kale ve min zürriyeti. Benim neslimden de önderler kılacak mısın? Kılar mısın ya da? Allah cevap verdi. Kale, la yenalu ahdi zalimin. Senin neslinden dahi gelse, atası İbrahim gibi bir peygamber dahi olsa, Allah'a ihanet eden, özbenliğine ihanet eden, vicdanını zulümle, şirkle, küfürle karartanlar, bu sözümün, bu vaadimin dışındadır buyurmuştu. İşte İbrahim'in duası böyle gerçekleşti. Onun içindir ki Peygamber Efendimiz ben atam İbrahim'in duasıyım der. وَكَذَٰلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِن۪ينَ. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Allah'ın seçimi için, peygamber seçimi için bir ilke ve bir ölçü ifade ediyor bu ibare. Yani Rabbimiz peygamber seçerken dahi bir standart koyuyor. Peygamberliği bir ödül olarak zikrediyor burada. Çünkü necz'i biz ödüllendiririz. Peygamberlik bir ödülse, demek ki peygamberler bu muhteşem ödülü hak eden insanlar. Ne ile hak ediyorlar? Muhsinin olmakla. İyi, doğru ve güzel olmakla. Dürüst olmakla. Yani kendi kendilerini gerçekleştirip Allah'ın kendilerinin özüne koyduğu aklı, basireti, fıtratı iyi kullanmakla peygamberliği bir ödül olarak hak ediyorlar. Ve Zekeriya ve Yahya ve İsa ve İlyas kullum mines salihin. Ve Zekeriya'yı, ki bu da İsrailoğulları peygamberlerinden bir kutlu nebi, ki İsrailoğulları bu peygambere kıymışlar, onu katletmişlerdi bir koç gibi. Yahya'yı, ki oğlu Hazreti Yahya da yine onlara gönderilmiş bir kutlu nebi idi ve ona da kıydılar. Ve Zekeriya ve Yahya ve İsa ve İlyas kullum mines salihin. İsa peygamber de İsrail oğullarına gönderilen ve onlar içinden çıkan bir kutlu nebi idi. Yine İlyas peygamber, ki İlya olarak geçer Kitab-ı Mukaddes'te, milattan önce 880-850 yılları arasında yaşamış bir peygamber. İsrailoğullarının tarihte komşu kavimlerin putlarına tapma hastalığı, yani maymunlaşma dediği Kur'an'ın taklit hastalığı ile komşu kavimlerinin putlarından biri olan Baal putuna tapmaya başlamışlardı. Bu peygamber, Kitab-ı Mukaddes'in İlya ismiyle andığı İlyas peygamber, işte İsrailoğullarının bu sapmasına karşı muhteşem bir direniş gösterdi. Tabii onu da taşladılar. Ona da eza ve cefa ettiler. Kullun mines salihin. Bütün bu peygamberlerin de hangi vasıflarından dolayı bu ödüle layık görüldüğü ayetin sonunda ifade edilmiş. Hepsi de dürüst ve erdemli kimselerdi. Ve İsmail'e ve Yesa'a ve Yunus'a ve Lut'a ve İsmail'i ve Elyesa'yı, Yunus'u ve Lut'u da seçtik. İsmail bilindiği gibi yine Hazreti İbrahim'in ikinci oğlu ve Resulullah'ın da dedesi. Velyesa'a, Elyesa peygamber, Kitab-ı Mukaddes'te Elişa biçiminde geçiyor. Arap diline geçerken bir takım değişimlere uğrayarak Elyesa olarak Kur'an'da anılıyor bu peygamber. Ve Yunus, Yunus peygamber adına da Kitab-ı Mukaddes'te bir bab bulunmakta. Ve Lut'a, Lut peygamber. Lut peygamber aslında Hazreti İbrahim'in neslinden değil, o halde niçin zikredilmiş diye bir itiraz gelebilir. Ama unutmamalı ki Hazreti Lut, Hazreti İbrahim'in yeğeni olurdu. Kardeşinin oğlu olurdu. Amca baba gibidir. Araplarda böyle bir temel yaklaşım vardır. Onun için Resulullah'a atfedilen bir hadiste de aynen böyle buyurulur. Hala anne gibidir, amca baba gibidir. Ama ondan da öte, Hazreti Lut amcası İbrahim'i babasını adım adım takip eden bir çocuk gibi takip ederdi. Yani Hazreti Lut, Hazreti İbrahim'in bel neslinden, bel zürriyetinden olmasa da yol neslinden, yol zürriyetindendi. Ve yol neslinden olmak, bel neslinden olmaktan çok daha önemlidir. Ve Kur'an nesilden, yani zürriyetten ve ehl, ayalden, ehl-i beyt dediğimiz gibi hane halkından söz ederken daima inancı önceler. Mesela Hazreti Nuh'un oğlu ve eşi için leyse min ehlik, o senin ehlinden değildir derken, o senin sulbünden değildir anlamına söylemiyordu Kur'an. Onun oğluydu Kenan. Ama senin yoluna girmedi, senin yolundan değil madem, senin ehlinden de değil anlamına söyleniyordu. وَكُلَّنْ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَم۪ينَ Ve biz onlardan her birini çağının diğer tüm insanlarına üstün kıldık. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ Onların atalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden kimilerini de. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Onları seçtik ve dosdoğru bir yola yönlendirdik. ذَٰلِكَ هُدَ اللّٰهِ يَهْد۪ي بِه۪ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ Bu Allah'ın rehberliğidir. Bu Allah'ın rehberliğidir. Değerli Kur'an dostlar. Bu rehberliği sadece Allah yapabilir. İşte burada vurgulanan, bu ezeli, bu ebedi, bu değişmez hakikat önünde insanın yere kapanıp, ya Rabbi, rehberliğin olmazsa insana sapmaktan başka ne kalır demek gerekiyor. Onun için bu Allah'ın rehberliğidir. O bununla kullarından dilediğini doğru yola ulaştırır. Hüdallah. İşte vahidir sevgili Kur'an dostları. Allah'ın rehberliği. Vahidir o. Vahiy Allah'ın insan için çizdiği yol haritasıdır. Vahiy gibi bir haritayı eline almadan uçsuz bucaksız hayat okyanusunda yola açılanlar, sefere çıkanlar bir dalganın altında kalmaya mahkum olurlar. Telef olup giderler. Burada akıl, pusula, doğa, rota, hüccet olarak gösteriliyor. Hatırlayın 83. hemen yukarıdaki ayeti. İlk dersimizin girişinde tefsir ettiğimiz ayeti. Hüccet. Yani insanı hakikate götüren delil, yolun kenarındaki işaret taşları, bundan ötesi şarampoldür diyen işaret taşları. Tehlike var, bundan ötesine geçmeyin, sınırınızı bilin diyen işaret taşları. Unutmayın, o işaret taşları yolcunun lehinedir. Yolun kenarındaki o işaret taşlarına düşman olan aslında yola düşman olur. Kendisine düşman olur. Kendisine kötülük yapar. Çünkü o işaret taşları olmasaydı, siz yoldan çıkabilir, şarampole uçabilir ve hayatınızla ödeyebilirdiniz. Onun için o işaret taşlarına kızmak, onları görmezden gelmek, onları yok saymak, hatta onlara düşman olmak, kendi kendinize düşman olmaktan başka nedir ki? Kur'an işte öyle. Ebedi yolculukta insana bir yol taşıdır. Yol haritasıdır, işaret taşıdır. İnsana sınırlarını gösterir. Bu ebedi yolculuğunda şarampole yuvarlanmaması için, uçmaması için, telef olmaması için sınırlarını gösterir. Bu sınırlara riayet eden yolculuğu tamamlar. Hem de başarılı bir biçimde. Menzili maksuduna erer. Bu işaret taşlarına itibar etmeyen, onları görmezden gelen, vahyi görmezden gelen elbette ki sapacaktır. İşte burada yukarıdan itibaren akıl bir pusula, vahiy bir yol haritası, doğa, tabiat, Hazreti İbrahim'in üzerine basarak hakikate ulaştığı o ay, o yıldız, o güneş Bu dağlar, denizler, gökler ve yerler, bunların hepsi sizi hakikate ulaştıran birer basamak. Bunları doğru kullandığınızda varacağınız yer Allah'ın rububiyeti, uluhiyeti ve vahdaniyetidir. Burada da ifade edilen işte budur değerli dostlar. Vahiy bir hidayettir. Devam ediyoruz. وَلَوْ اَشْرَكُوا لَحَبِتَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Eğer onlar şirk koşmuş olsalardı, yapmış oldukları her şey kesinlikle boşa gitmiş olurdu. Onlar dediği ayetin yukarıda sayılan peygamberler. Yani onların hidayete tabi olmuş olduklarını ifade ederken aynı zamanda peygamberdir onlar. Onun için şirk koşmadılar demiyor. Şirk koşmuş olsalardı diyor. Yapmış oldukları her şey kesinlikle boşa giderdi diyor. Onlara bir ayrıcalık tanımaksızın tüm insanlık için çizdiği yol haritasının peygamberler için özellikle geçerli olduğunu söylüyor bu ayet. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةِ Ne ki biz onlara vahyi, muhakeme yeteneğini ve peygamberliği verdik. Ne verilmiş? Üç şey verilmiş. Vahiy verilmiş, kitap. Yani ilahi uyarı gelmiş. Bu bir. İkincisi, hüküm verilmiş. Yani muhakeme yeteneği. Akıl insana bahşedilir ama aklı doğru kullanma yeteneği olmazsa insan aklıyla sapıtır. Yani aklı bir sapma aracı olarak kullanabilir. Onun için muhakeme yeteneği, işte hüküm diye geçen buradaki muhakeme yeteneği, aklın doğru kullanılmasıdır. Verilen araçların istenilen yerde kullanılmasıdır. Akıl aracı, irade aracı, muhakeme yeteneği biçiminde doğru kullanılırsa, o zaman insan vahyin gösterdiği istikamette yol alır. Dahası üçüncü olarak ne verilmiş? Nübüvvet diyor ayette. Ben bunu temsil yeteneği olarak alıyorum. Temsil yeteneği, yani ilahi kelamı temsil yeteneği. İnsanlara ilahi kelamın temsil ettiği bir insan olarak çıkmak. Vahiy, muhakeme, temsil. İşte peygamberi peygamber yapan, peygamberleri peygamber yapan üç temel unsur. فَاِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا اُولَٰئِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِر۪ينَ Şimdi eğer ötekiler bu hakikatleri inkar etmekte direniyorlarsa, kim ötekiler? Bu ayetlerin Mekkeli olduğunu, Mekke'nin son yılında nazil olduğunu unutmazsak eğer, hatırlarsak, işte ötekiler, birinci muhatap olarak onlar, eğer inkar etmekte direnirlerse, iyi bilsinler ki biz onlara asla nankörlük etmeyecek olan insanları vekil kılmışızdır. Vekil kılınan insanlar kimler olacaktır? Medine'deki ensar ve muhacir olacaktır. Bu ayet aynı zamanda bir muştu. Yani hemen hicretin öncesinde gelecekten haber veren bir mucizedir. Müminlere de bir müjdedir. Artık gün dönüyor. Artık yokuş aşılıyor. İnne ma'al usri yusra. Usr, zorluk, yüsre, kolaylığa dönüyor müjdesidir. Medine'ye işaret ettiğini söylemiştim. Ve burada ifade edilen hakikat adeta şudur sevgili Kur'an dostları. Doğru, hakikat bir akarsu gibi, bir nehir gibidir. Yatağını bularak denize kavuşur. Mutlaka kavuşur dostlar. Hangi nehir denize kavuşmaz ki? Vahiy de bir nehir gibidir. Kendine layık olan toplumu bulur, oluşturur ve mutlaka hayatı kurar, inşa eder. Siz buna layık olmazsanız, o kendisine layık bir toplumu tıpkı kendisine bir yol açarak ilerleyen, denize doğru ilerleyen bir nehir gibi bulur, oluşturur. Hiç kuşkunuz olmasın. Ulaikellezine hedallah. İşte şu Allah'ın doğru yolu gösterdiği insanlar. Febi hudâhu muktedi. O halde sen de onların rehberliğine uy. Başta ben, eğer bu ifadenin hakikatini ta yüreğimizde hissetmiş olsaydık sevgili dostlar, çamaşır gibi sıkılmamız, içimizin titremesi gerekirdi. Bu ifade peygambere, işte bütün bu insanlar, bu sayılan isimler, yukarıdan beri sayılan 18 peygamber, nedir bu? Nebileri filozoflardan ayıran, dini de felsefeden ayıran temel noktadır bu işte. Vahiy nehir gibidir demiştim. Kesintisiz, sürekli ve birbirini doğrulayan peygamberler. Hiçbir peygamber, ben size benden önce hiç duyulmamış bir hakikat getirdim dememiştir değerli dostlar. Onun için hemen buracıkta şunu söylemek istiyorum. Hakikat ne yenidir, ne eskidir. Eskimezdir sevgili dostlar. Eskimez. Ve burada peygamberlerin hep birbirlerini doğrulayarak gelmiş olmaları, hakikatin moda olmadığını, moda olmadığı için de modasının geçmediğini, her zaman, her çağ, her zeminde geçerli olduğunu en güzel ifade ediyor. Ve Resulullah'a febi hudâhu muktedi, sen de onların yoluna uy deniliyor. Ayrıcalık göster. Sen biriciksin, sen teksin, sen müstesnasın falan denilmiyor, dikkatinizi çekerim. Sen de onların yoluna uy. Çünkü bu bir çizgidir. İnsanlık çizgisi iki yatakta akar. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir diyor ya şair. Tıpkı onun gibi. Siz hangi olukta bir damlasınız? Nur akan olukta bir damla mısınız? Kir akan olukta bir damla mısınız? Buna karar verin lütfen. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا Ve de ki, sizden bunun için karşılık beklemiyorum. Hiçbir ücret, hiçbir karşılık beklemiyorum. Bu tüm peygamberlerin gönderildikleri toplumlara ilk söyledikleri şeydir. Ücret istememek. Niçin? Çünkü ecir alacaklar. Ücret isterlerse ecirlerini heba etmiş olurlar. Ücret alırlarsa sözlerinin etkisini sıfırlamış olurlar. İnsanların aklına hitap ediyor peygamberler. Ben ücret istemiyorsam söyler misiniz benim menfaatim nedir? Düşünün, düşünün ve ona göre benim hakkımda bir karar verin demiş oluyorlar. İn huve illa zikra lil alemin. Unutmayın ki o, O ne vahiy, o ilahi mesaj, o Allah'ın insanla konuşması, bütün insanlığa bir öğütten ibarettir. Belki daha Türkçe bir ifadeyle çevirirsem, bir ilahi yadigardır. Bu yadigara ihanet ederseniz, Allah'ın yadigarına ihanet etmiş olursunuz. Bu rububiyet delillerini ifade eden pasajın arkasından Allah'ın Rabliğinin en güzel ifadesi olan, en büyük göstergesi olan nübüvvet delilleri geliyor. Şimdi bu yeni pasajda nübüvvet delillerini Rabbimiz bize sunuyor. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ Onlar Allah bir insana hiçbir şey indirmemiştir derken Allah'ı hakkıyla takdir edememişlerdir. Allah'ı hakkıyla takdir etmek. Ne müthiş bir ifade değil mi? Allah'ı hakkıyla takdir etmek gerçekten çok zor bir şey olsa gerek. Rabbimizin hakkını takdir edebilmek için Allah'ı görür, görür gibi bir ömür, görür gibi bir iman, görür gibi bir feraset ve basiret sahibi. Görür gibi bir imana sahip olan insan, işte o zaman Allah'ı hakkıyla takdir edecektir. Allah'ın yarattıklarına, özelde insana olan ilgi, sevgi ve şefkatini takdir edememek ifade ediliyor bu ayette. Yani vahyi reddetmek, vahye sırt dönmek, Allah'ın insana olan ilgisine, şefkatine, insana olan sevgisine sırt dönmek, bunu takdir edememektir değerli dostlar. İkincisi, Allah'ın insan hayatına müdahil, aktif bir Rab oluşunu takdir edememek ifade ediliyor. Aktif bir Rab oluşunu takdir edemeyenler, pasif bir Allah'a inanır. İşte müşriklerin inandığı Allah inancı buydu. Pasif, insan hayatına müdahil olmayan, insan hayatına karışmayan, dolayısıyla ilgisini insandan kesmiş, bir başka ifadeyle umudunu insandan kesmiş bir Allah anlayışı. İşte bu reddediliyor ve devam ediyor. Kul مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذ۪ي جَاءَ بِه۪ي مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا De ki, kim indirdi Musa'nın insanlara bir ışık ve rehber olarak getirdiği ve sizin papirüs parçalarına dönüştürdüğünüz, çok gizlediğiniz halde sadece gösteriye açtığınız kitabı söyleyin bakalım kim indirdi? Bu ayetler Mekki olmasına rağmen muhatap Yahudiler gibi gözüküyor. Fakat şunu unutmamak lazım, müşriklerin akıl hocalığını Yahudiler yapıyorlardı. Yahudilere müşrikler gidiyorlar, onlardan aldıkları şeyleri Resulullah'a getirip soru biçiminde soruyorlar ve Resulullah'tan aldıkları cevabı da onlara gidip ne diyelim diye akıl alıyorlardı. Onun için Kur'an bazen aracıları aradan çıkararak doğrudan akıl hocalarına hitap ediyor Mekki ayetlerde. Onun için bu ayetleri de Mekke'de nazil olan bu sure içinde bir istisna kabul etmek, medeni saymak yerine böyle bir yaklaşım daha tutarlı ve daha doğru olacaktır. Yahudilerin maskesini düşürüyor bu ayetler. çelişkilerini ortaya koyuyor. Tec'alûnehu karatîs deniliyor ayette. Yani onu kağıt haline, papirüs haline dönüştürdünüz. Buradaki ceale fiilinin sandı, kıldı, dönüştürdü, becerdi anlamlarına dikkatinizi çekmek isterim. Yani Allah bir vahiy gönderiyor yol haritası olarak. Onlar yol haritasını sofraya serilecek bir gazeteye dönüştürüyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani ilahi vahyi üzerinde yemek yemek için yere serilecek bir gazete parçasına, bir kağıt parçasına, bir papirüs parçasına dönüştürmek ne kadar abes, o mesaja ne kadar büyük hakaret olur değil mi? İşte burada bir kinaye olarak da vahyin yanlış alanlarda kullanımı, bir yol haritası, bir kılavuz, bir hayat rehberi olarak değil de başka amaçlarda kullanılması kınanıyor ve bu ümmete de Yahudileşmeyin deniliyor. Ve ullimtum ma lem ta'lemu entum ve la aba'ukum. Oysa ki ne sizin ne de atalarınızın bilmediği birçok şey size onun sayesinde öğretilmişti. O gönderilen vahiyler sayesinde öğretilmişti. Onlar Yahudice bir tavır göstermişlerdi gönderilen vahiylere. Tevrat'a mış gibi davrandılar. Yani uyuyormuş gibi davrandılar. Ama Tevrat'ı bir bilmeceye dönüştürdüler. Onu bir şifre kitabına dönüştürüp rakam değerli harf sistemiyle, yani ebced sistemiyle, cifir sistemiyle Tevrat'ı bozdurup bozdurup kullanmaya kalktılar. Ayetleri hayatlarına aktaracakları yerde ayetleri bir bilmece gibi çözerek halkı soymaya kalktılar, ilim adamları. İşte Kur'an onların bu İlahi vahye yaptıkları tarihi ihaneti dile getirerek aynı zamanda bu ümmetin de Kur'an'a böyle yapmaması için bir uyarı gönderiyor. Kul, kulillahu thumma zerhum fi havdihim yel'abun. Allah'tır diye cevap ver. Kim diye sormuştu ya ayet. Kim indirdi diye Allah'tır diye cevap ver. Sonra da bırak daldıkları boş laflarla oyalana dursunlar. Ve hâzâ kitâbun enzelnâhu mübârakun musaddikul lezî beyne yedeyhi ve litunzira ummel qura ve men havlehâ. Bu da sözü bu vahye getirdi Kur'an. Geçmiş vahiylerden hemen bu vahye getirdi. Biraz önce bir ilişki kurmuştum İsrail oğullarıyla bu ümmet arasında. Yani aslında Kur'an kuruyor bu ilişkiyi. Sözü Kur'an'a getirmek için sözü Tevrat'tan ve Yahudileşen İsrail oğullarından açtı. Bu da kentlerin anasında ve onun çevresinde bulunanları uyarman için indirdiğimiz bereket kaynağı, kendisine kadar gelen hakikatleri doğrulayan ilahi bir kelamdır. Bu dediği Kur'an vahyi. Değerli dostlar, Ümmül Kura geçiyor ayette. Mekke Ümmül Kura'dır bu ayetin ilk muhatapları için. Dini, tarihi ve ticari bir merkezdir çünkü. Yerleşim merkezlerinin anası demektir. Ana kent demektir. Tam anlamıyla ana kent. Uygarlık merkezleri, megapoller, metropoller de Ümmül Kura'dır diye düşünüyorum. Onun için bu ayetin bizim için ifade ettiği hakikat şudur. Çağınızda dünyanın kendisinden yönetildiği, dünyaya siyaset eden, dünyayı çekip çeviren çağınızın uygarlığının merkezlerine yüklenin. İlahi mesajı oralara taşıyın. Oralar bir insanın yüreği gibidir. yeryüzünün kendisinden yönetildiği siyaset, ticaret merkezleri bir insanın yüreğine benzer. Yüreğini teslim aldığınızda elini, ayağını, dilini, dudağını, gözünü, kulağını teslim almış olursunuz. Onun için ben bu ayetin bize verdiği mesaj, kendi çağımızdaki yeryüzünün vaziyet edildiği, yönetildiği megapolleri, metropolleri anlıyorum. Washington'u anlıyorum. Moskova'yı anlıyorum. Bonn'u, Berlin'i anlıyorum. Brüksel'i anlıyorum. Ve bu merkezlere müminler ilahi mesajı götürmelidir. Bu ayetin bir emri gibi algılamalıdır. Çünkü buralar Ümmül Kura'dır diye düşünüyorum. Ve bu ifadenin de kutsallığı beyan eden bir ifade olmadığını görüyorum. Burada Mekke'nin kutsallığıyla ilgili hiçbir şey yok. Sadece Mekke'nin kentsel misyonuyla ilgili bir ibaredir bu. Kentsel misyon, yani ana kent olması. Oysa ki mesela Ali İmran 96. ayet böyle değil. Orada Ümmül Kura falan da geçmiyor. Ama Mekke'nin kutsiyetine atıf var. Onun gibi değil bu ayet. Burada Mekke'nin kentsel misyonu, şehir misyonuyla alakalı sıradan ama merkezi bir yere yüklenmek, vahyi oraya taşımak, vahyi merkeze taşıdığınızda taşranın kendiliğinden geleceğini ifade etmek açısından anlamlı buluyorum. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ Ahirete inanan kimseler buna da inanırlar. Yani bu vahye de inanırlar. Burada bir gönderme. Geçmişte kendilerine vahiy gönderilen ve ahirete iman eden insanlara bir gönderme yapılıyor. Eğer öldükten sonra hesap vereceğinize inanıyorsanız, bu kitaba da inanın ki hesabınızı verebilesiniz. وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Allah'a karşı esas duruşunu muhafaza edenler de işte onlardır. Ben buradaki salatihim sözünü esas duruş biçiminde çevirdim. Lafzen namaz anlamına gelir. Namaz esas duruşu en güzel sembolize eden ibadettir değerli Kur'an dostları. Fakat namazı da içine alan daha kapsamlı bir duruştan söz ediyor gibi geldi bana bu ibare. Onun için namaz diye çevirmek yerine Allah'a karşı esas duruş olarak çevirdim. Namazı da kapsayan muhteşem bir insan duruşudur buradaki salat. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا Allah hakkında yalan uyduran. 91. ayete hemen atfedeyim ben. Allah hiçbir şey indirmemiştir sözü, Allah adına yalan konuşmaktır işte. Allah'ın indirip indirmediğini Allah'tan öğrenmek lazım. Sizin Allah adına böyle bir şey söylemeye yetkiniz yok. Bunu yaparsanız Allah hakkında yalan uydurmuş olursunuz. اَوْ قَالَ اُوْهِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ Ya da kendisine hiçbir şey indirilmediği halde bana indirilmiştir diyen yalancı peygamberlik, mütemehdilik yani sahte mehdilik ve sahte mesihlik iddialarını hatırlayalım. Günümüzde ve geçmişte, gelecekte de devam edecektir. Yalancı peygamberler, sahte mehdiler, sahtekar mesihler gelmeye devam edecek. Bu iddia hiç bitmeyecektir. Onun için bu ibare oraya bir atıftır. وَمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللّٰهِ Ve Allah'ın indirdiği şeyleri ben de indirebilirim iddiasında bulunan kimseden daha tahripkar وَمَنْ أَظْلَمُ'ya geçtik ayetin başına. Daha tahripkar, daha zalim, daha büyük kötülük işleyen kim olabilir ki? Vahyin ilahi kaynaklı oluşunu inkardır bu son suçta. Yani Allah'ın indirdiği şeyleri ben de indirebilirim demek ne demek? Vahyin ilahi kaynağını inkar etmek demek. وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ ف۪ي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ Gerçekten insanı iliklerine kadar titreten bir itapla karşı karşıyayız. Azarla. Ölüm sancıları içinde kıvranırken bir görmeliydin bu zalimleri. Vahyin ilahi kaynağına iman etmeyen, inanmayan, Allah'a güvenmeyen, kendisini bir şey zanneden, sahtekarlık yapan, kendisinin de nübüvvete sahip olduğunu söyleyen ya da Allah hakkında yalan uyduran, Allah'ı Allah'ın tanıttığı gibi değil de kendi kafasından tanıtmaya kalkan, Allah'ı takdir edemeyen bu zalimleri diyor bu müthiş ayet. Melekler ölüm sancıları içinde kıvranırken bir görmeliydin bu zalimleri. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا اَيْد۪يهِمْ اَخْرِجُوا اَنْفُسَكُمْ Melekler ellerini uzatacak ve diyecekler ki bu zalimlere, ruhlarınızı teslim edin bakalım. Teslim edin, ruhlarınızı bakalım diyecekler. اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْحُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ an ayatihi testekbirun. Allah'a doğru olmayan şeyler atfettiğiniz ve onun mesajlarına karşı küstahça böbürlendiğiniz, kibirlendiğiniz için bugün onur kırıcı bir cezaya çarptırılacaksınız diyecekler melekler. Onları diyor Kur'an, ölüm çırpınışları içerisinde boğulurken bir görmeliydin. Aman Allah'ım. Bundan sana sığınıyoruz ya Rabbi. Senin vahyine ihanet etmekten, sana iftira etmekten, sana suizan etmekten nasıl sana sığınmayız ki? وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةً Ve parantez içinde Allah diyecek ki, işte şimdi bize yapayalnız geldiniz. Hakimi Allah olan bir ahiret mahkemesi düşünün. Ve herkes, tüm insanlık onun huzuruna sürülmekte. Herkes boynunda amel filmini yüklenmiş bir halde gelmekte. 3 boyutlu değil, 3000 boyutlu bir gösteri, bir film. İşte şimdi bize yapayalnız geldiniz. Tıpkı ilk yarattığımız gibi denilecek. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ Size verdiğimiz her şeyi arkanızda bıraktınız diyecek Allah. وَمَا نَرَى مَعْكُمْ شُفَآءَكُمُ الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ ف۪يكُمْ شُرَكَاءُ Hani sizinle ilgili hususlarda Allah'a ortak olduğunu sandığınız o şefaatçileriniz yanınızda göremiyoruz onları. Neredeler denilecek. Neredeler onlar? O şefaatçiler şimdi yoklar. اَنَّهُمْ ف۪يكُمْ ibaresi biraz zor bir ibare. Sizin adınıza, sizin lehinize Allah'ın yanında ortak saydığınız şeyler. Bunlar kim olursa olsun, azizler, sıddıklar, peygamberler, nebiler ya da taşlar, topraklar, kabirler, mezarlar, yatırlar. Evet, bir muhayyel, bir mutasavver aracı tasavvur ediyorsa hepsi ama hepsi onlar yok olacak. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ Doğrusu aranızdaki bütün bağlar kesilip atılmıştır ve bütün dost sandıklarınız sizi yapayalnız. Ama yapayalnız bırakmıştır. İnsanın değerli Kur'an dostları, kendisiyle arasında, kendisiyle Allah arasında, kendisiyle Rabbi arasında aracı olacağına inandığı tüm muhayyel, tüm mutasavver aracılar, şefaatçiler için söyleniyor bu hitap. Onlar için geçerli. Amelinize güvenin deniliyor. En büyük şefaatçiniz sizin hayatınız olacaktır deniliyor. اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى. Kuşkusuz Allah'tır tohumu ve çekirdeği yaran. Şimdi yeni bir pasaja geçti Kur'an. Bu nübüvvet delillerinden sonra uluhiyet ve vahdaniyet delillerine geçti. Adeta Kur'an kendi içerisinde müthiş bir sistematiği var. Birbirinin anlamını bütünleyen pasajlar halinde geliyor. Onun için bu pasajların kendi iç bütünlüğü çok anlamlı, çok önemli. Burada da uluhiyet, yani Allah'ın birliğinin ve Allah'ın ilahlığının delilleri ifade ediliyor ve deniliyor ki Allah'tır tohumu ve çekirdeği yaran. Burada inne edatının yapısı gereği nasb ettiği ismine tümleç rolü yüklemek gerekiyor. Onun için de ben devrik çevrilmesi gerektiğine inanıyorum. Yani Allah'tır tohumu ve çekirdeği yaran biçiminde. Allah'ı bir eylemiyle tanımlamak yerine, yani Allah yarandır biçiminde ifade etmek yerine, eylemi Allah'la tanımlamak, yaran Allah'tır biçiminde tanımlamak daha hoş, daha nükteli ve ifadeyi, meramı daha güzel anlatan bir çeviri olacaktır. يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ. Ölüden diriyi var eden ve diriden ölüyü çıkaran. ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنَّا تُؤْفَكُونَ. İşte budur Allah. İbareye bakın değerli dostlar. İşte budur Allah. Yani sizin zihninizdeki Allah tasavvuru nasıl? Kur'an'la bir ölçüştürün, karşılaştırın. Çok önemli. Yalnızca Allah'a inanmak yetmiyor. Allah'ın kendisini nasıl tarif ediyorsa, işte o tarif edilen Allah'a inanmak gerekiyor. فَاَنَّا تُؤْفَكُونَ. Nasıl da savruluyorsunuz. İfk, nasıl da savruluyorsunuz. Ufike, yalan söyledi demek. Arap dilinde iftira etti. Gerçeği ters yüz etti anlamına gelir. Bu da zihnin alabora olmasıdır değerli dostlar. Zihnin alabora, alt üst oluş halini ifade eder. Savrulmak diye onun için böyle Türkçeye taşıdım. Nasıl da zihnen, aklen savruluyorsunuz. Faliqul isbahi ve ce'alel leyle sekenen. Odur tam yerini ağartan ve geceyi dinlenme vakti kılan. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا. Güneşi ve ayı zamanı tayin ölçüsü kılan da odur. Siyak ve sibak, yani öncesine ve sonrasına, ayetin hemen önüne ve sonuna, bağlamına baktığınızda eşya insana dönük yararlarıyla tanımlanıyor buralarda. Yani İnsana olan menfaati açısından güneş, ay, yer, gök tanımlanıyor. Ve onun için bu manayı tercih ettim ben. Yoksa وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا. Husbanenin başına Rahman suresindeki gibi bir B takdir ederek, B harfi cerri, bir husbanin okursak eğer, o zaman yörüngelerinde hareket ettiren odur anlamına gelir. ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ. Bunlar her şeyi bilen sonsuz kudret sahibinin iradesiyle tayin ve tespit edilmiştir. Yani yerler ve gökler bile Allah'ın tayin ve tespiti dışında hareket etmezken, ey insan, sen akıllı varlık, sen iradeli varlık, nasıl Allah seni başıboş bırakır? Sen kıyasla, sen düşün diyor. Göğü bile kendi başına bırakmamışken, cansız dediğin varlıkları bile bir yasaya tabi kılmışken, senin için, sen Allah'ın şah eseri olan insan için Allah'ın bir yasası olmasın. İşte burada söylenen bu. وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْدَدُوا بِهَا ف۪ي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Ve karanın ve denizin zifiri karanlığında onlara bakıp yolunuzu bulabilesiniz diye sizin için yıldızları var eden O'dur. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ Doğrusu biz bu mesajları öğrenme yeteneği olan insanlara açık ve anlaşılır kılmışızdır. وَهُوَ الَّذ۪ي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ Yine O'dur sizi bir tek canlıdan ortaya çıkaran. Allah'ın uluhiyet ve vahdaniyet delilleri devam ediyor. Yani Allah'ın sizin için önemini siz kavrayamıyorsunuz. Unutmayın, varlığınızı ona borçlusunuz. Varlığınızı borçlu olduğunuz Allah'ı yine onun verdiği bir dil ile inkar etmeye kalkarsanız, sizin için hangi sıfatı kullanmak lazım? وَهُوَ الَّذ۪ي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ Yine O'dur sizi bir tek canlıdan ortaya çıkaran. فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ Ve her biriniz için geçici ve kalıcı bir yer tayin eden. Bu kadar gelmiş ibare. Geçici ve kalıcı bir yer. Çok anlamlar çağrıştırıyor zihnimizde. Geçici yer, kalıcı yer nedir? Anne karnı dünya. Anne karnı geçici, dünya kalıcı değil. Bu uymadı. Bir başka yaklaşım ve daha doğrusu ne olabilir? Ölüm öncesi, ölüm sonrası. Ölüm öncesi geçici yer, ölüm sonrası kalıcı yer. Belki burada daha farklı bir mana da çıkarılabilir buradan. Geçici bedenin, kalıcı ruhun tekamül süreci olarak da anlaşılabilir. Bu bendenizin yorumu. Buradaki tekamül süreci anlamına, özellikle müstevdaın süreç anlamına, bu surenin 67. ayetine bir atıf yapmakla yetiniyorum sadece. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ Doğrusu biz bu mesajları kavrama yeteneği olan insanlara açık ve anlaşılır kılıyoruz. وَهُوَ الَّذ۪ي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً O'dur gökten yağmuru indiren. Hayatın sudan yaratılmasına da bir gönderme gibi geldi bana. فَاَخْرَجْنَا بِه۪ي نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ İşte biz bu yolla her tür bitkiyi tomurcuklandırırız. Bir bitkinin süreci ifade ediliyor. Yine burada söylenen şu dostlar. Ot, siz ot diye bakarsınız. Ot dahi bir yasaya tabi. Doğar, büyür, meyve verir ve ölür. Ya ey insan, etrafındaki ot kadar yok musun? Ota bakıp da ibret almaz mısın? Senin de baharın, yazın ve güzün var. Sen de bir gün yapraklarını döküp solacaksın. Aslında göndermeler hep tabiata dikkat edin dostlar. Allah aklımızı doğru kullanmamızı öğütlüyor burada. Ve ayetler de biterken zaten لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ diye bitiyor. Dikkat edin. düşünen, akıl sahibi, akleden bir toplum için diyor. فَاَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ İşte biz bu yolla her tür bitkiyi tomurcuklandırdık. فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا Ondan da yemyeşil bir çim meydana getirdik. Tomurcuklanma ilk aşama, ondan sonra çimlenme. Yani bitkilerin çimlenme, tahılların çimlenme aşamasına dikkat çekiyor. İkinci aşama. Üçüncü aşama, nuhricu minhu habben müterakiben. Bu da üçüncü aşama, meyve aşaması. Ondan ise birbiri üzerine binmiş tahıl taneleri çıkarıyoruz. Ürün aşaması. وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ Yine hurma ağacının tomurcuğundan sık salkımlı hurmalar. وَجَنَّاتٍ مِنْ اَعْنَابٍ وَزَيْتُونَ وَالرُّمَّانِ Üzüm bağları, zeytin ve nar ağaçları. مُشْتَبِهَنْ وَغَيْرَ مُتَشَابِهِنْ Çok ilginç. Biri diğerine çok benzeyen ve biri diğerinden çok farklı. Varoluş yasalarına uymada benzeyen, doğa yasalarına. Yani doğar, ölür, büyür, meyve verir, ölür. Benzer. Fakat form, tat, renk, görünüş, biçim de benzemeyen, farklı farklı. Adeta bir orkestranın enstrümanları gibi. Yani hepsi de kesrette vahdeti gösteriyorlar. Yasalara uymada benziyorlar. Hepsinin ortak ilkeleri var. Ama görünüşte bir zenginlik. Onun için adeta insan zenginliğine bir atıf ve insanların farklı düşüncelerine, farklı duygularına, farklı tasavvurlarına ve onları farklı dile getiriş yöntemlerine, üsluplarına ve belki de vahyi insanlığa taşıyan peygamberlerin farklılıklarına da bir atıf. Adeta tüm peygamberlerin birbirine benzeyen, yani usulde, yani temelde, yani akidede birbirinin aynı ama ayrıntıda birbirinden farklı, renkli, çeşitli olduklarına bir atıf olarak da alınabilir. اُنْذُرُوا اِلَى ثَمَرِهِ اِذَا اَثْمَرَ وَيَنْعِهِ Ürün verdiği ve olgunlaştığı zaman meyvesine bakın. İnne fi zalikum laayatin liqaumin yu'minun. Hiç kuşkusuz bütün bunlarda inanacak insanlar için derin mesajlar vardır. Ve cealu lillahi şuraka el cin. Fakat görünmez varlık türlerine Allah'a denk bir makam yakıştırdılar diyor Kur'an. Ben el cinni cin diye çevirmedim. Cin daha sonra ıstılahlaştı. Aslında Kur'an'ın indiği neslin zihninde cin ifadesi bizim zihnimizdeki gibi kavramlaşmamıştı. Cin daha önce de geçtiği yerlerde değindiğim gibi Arap dilinde cenene kökünden gelen her kelime gizlenmiş, örtülmüş, saklanmış, gözden ırak olan anlamına gelir. Cenin, mecnun, can, cennet bunların hepsi saklanmış, örtülmüş, gizlenmiş. Onun için el cin de burada insanın göz ufkunun dışında kalan, insanın kavrayamadığı farklı varlık düzlemleri. Allah'ın yaratmış olduğu fakat insanın göz ufkuna girmeyen, göz alanına dahil olmayan farklı varlık düzlemlerine işaret eder. Ve halakahum ne diyordu burada? Onlara ilahlık, onlara Allah'a denk bir konum yakıştırdılar. Yani Allah'ın vermediği yetkiyi onlara vermek kalktılar. Onlar da yaratıktı. Hemen arkasından onun için bu ayet devam ediyor böyle. Ne diyor? Ve halakahum. Oysa ki onları da o yaratmıştı. Ne kadar güzel. Açıklama gerçekten doyurucu. Bu ilahi açıklama. Yani yaratılan şeylere Allah'la nasıl denk görürsünüz? Allah'ın kimi sıfatlarını alıp onun yarattıklarına nasıl aktarırsınız? Daha doğrusu yetki gaspı yaparsınız deniliyor. Ve haraku lehu benine ve benatin bi gayri ilm. Bir de cehaletleri yüzünden ona oğullar ve kızlar peydahladılar. Cehaletleri yüzünden ona oğullar ve kızlar peydahladılar. Sübhanehu ve Teala amma yasifun. Onun aşkın ve yüce olan zatı insanların her tür tasavvur ve tahayyüllerinin üzerindedir. Evet değerli dostlar. Hatırlayalım. Ve ma kaderullaha hakka kadri ayetini. 91. ayetin ilk cümlesini. Allah'ı gereği gibi takdir edememek. Allah'ı gereği gibi takdir edememişseniz ondan sonrası zaten geliyor. Şirkin her türüne bulaşıyorsunuz. Tüm problem Allah'ı gereği gibi takdir etmede düğümleniyor. Onun için buradaki bütün bu iftiraları da ayet reddediyor ve diyor ki Sübhanehu ve Teala amma yasifun. Onun aşkın ve yüce olan zatı insanların her tür tasavvur ve tahayyüllerinin üzerindedir. Yani o harika ifadeyle her ne ki aklınıza geliyor bilin ki Allah o değildir. Çünkü insan tasavvuru Allah'ın zatını kavramaya yetmez. İdraki meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez diyordu Ziya Paşa değil mi? Doğru söylüyordu. Bedi'us semavati vel ard. Gökleri ve yeri örneksiz yaratandır o Allah. Örneksiz yaratan. Bir başka örneğe bakarak değil. Örneksiz yaratan. Enne yekunu lehu veledun ve lem tekun lehu sahibetun. Onun hiçbir zaman eşi olmadığı halde nasıl çocuk sahibi olabilir ki? Yani bu kadar basit bir şeyi dahi düşünemiyor musunuz diyor. Bu iddiada bulunanlara. Özellikle Hristiyanların teslis inancına bir itiraz var burada, bir eleştiri. Yine Yahudilerden bazı kesimlerin Hazreti Uzeyr'e biçtiği oğulluk rolünden, ondan da öte kendi kavimlerine biçtikleri Allah'ın oğulları ve ahbaplarıyız, dostlarıyız diyorlardı. Böyle bir iddiaları var. Seçkin kavim olma iddiasını buna yaslıyorlar. İşte bütün bu sapıkça düşüncelere bir ilahi eleştiri olarak geliyor. Nasıl çocuk olabilir, çocuk sahibi olabilir? Onun eşi yok ki diyor. Ve halaka kulle şeyin ve huve bi kulli şeyin alim. Kaldı ki her şeyi yaratan odur ve o her şeyi bilmektedir. Zalikumullahu rabbukum la ilahe illa hu. La ilahe illallah yani. Kelime-i tevhid Kur'an'da hep bu formla gelir. Hu zamiriyle gelir. Velikumullahu rabbukum. İşte Rabbiniz Allah budur. Harika bir ifade üslubu değil mi değerli dostlar? Hatırlayın. Rabbimiz Allah'ı tanıtan bugün tefsirini yaptığımız ayetler 3 pasajdan oluşuyordu. 83-90 arası ayetler rububiyet delillerini sıraladı. 91-94. Ayetler arası onun Rabliğinin en büyük tecellisi olan nübüvvet delillerini, peygamberlik delillerini sıraladı. 95-101. Ayetler arası da uluhiyet ve vahdaniyet delillerini sıraladı ve adeta onların hepsini toparlarcasına özet halinde getirdi ve buyurdu ki ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ İşte Rabbiniz Allah budur. لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ Ondan başka ilah da yoktur. خَالِقُ كُلِّ شَيْ Her şeyin yaratıcısıdır. فَعْبُدُوهُ O halde yalnızca ona kulluk edin. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ Çünkü odur her şeyi koruyup gözeten. La tudrikuhul ebsar. Hiçbir beşeri görüş ve tasavvur onu kuşatamaz. Ve huve yudrikul ebsar. Fakat o her türlü beşeri görüş ve tasavvuru kuşatır. Ne muhteşem ifadeler değerli dostlar. Hiçbir beşeri, insani görüş ve tasavvur onu kuşatamaz. Fakat her türlü insani tasavvuru ve görüşü o çepeçevre kuşatır. Biraz önce her ne ki aklınıza geliyor, o değildir demiştim ya. Onu da kapsayan daha muhteşem bir ifadedir bu. Allah'ın aşkın varlığına, Allah'ın mutlak varlığına en güzel getirilmiş bir açıklamadır bu ayet. Onun zatı insanın sadece göz ufkunu aşmaz değerli dostlar. Tasavvur ufkunu da aşar. Her tür insani tasvir ve tasavvurun ötesindedir Allah. Çünkü özgül ağırlığa sahip. Yani yaratılmamış olduğu için yaratıklar tarafından kavranıp kapsanamaz. Yaratıklar onu yaratılmışlıkları haliyle nasıl algılasınlar? Onun sonsuz büyüklüğünü bir tek şekilde algılayabilir insan. Sadece bir tek şekilde. Nedir o şekil? O şekil kendi küçüklüğünü, kendi haddini, kendi sınırlılığını, kendi yetersizliğini algılamaktır. Haddini bilen Allah'ın sınırsızlığını bilir. Kendini bilen onun içindir ki Rabbini bilir. Kendi küçüklüğünüzü bilirseniz Allah'ın sonsuz büyüklüğünü bilmiş olursunuz. Büyüksün ilahi, büyüksün büyük. Büyüklük yanında kalır çok küçük diyordu ya. Hak dostum. Büyüklük bile çok küçük kalır onun yanında. Ve huvel latiful habir. Yalnızca odur her şeye nüfuz eden, her şeyden haberdar olan. Latif, habir ile geldiği yerde bu ikinciyi, yani her şeyden haberdar olma sıfatını açıklayıcıdır. İzah edici ve tamamlayıcı bir anlam kuşanır. Latif. Nüfuz edilemez oluşuna bir göndermedir Allah'ın. Nüfuz edilemez fakat her şeye o nüfuz eder. Nüfuz ettiği içindir ki haberdar olur. En ince sırlarınıza, yüreğinizin 40. odasına, yüreğinizin en kapalı kutusuna, yani kara kutusuna kadar uzanır ve içinizden geçenleri bir bir bilir. Bu Allah'ın latif oluşunun işte tecellisidir, özelliğidir. قَدْ جَاءَكُمْ بَسَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ. Doğrusu Rabbiniz tarafından size anlama ve kavrama araçları verilmiştir. Rabbiniz tarafından size kavrama ve anlama araçları verilmiştir. Aslında bugün tefsir ettiğimiz tüm ayetlerin bir dip akıntısı gibi altından akan şey bu. Yani insana verilen akıl nimeti, irade nimeti, muhakeme yeteneği nasıl doğru kullanılır? Bu izah ediliyor. Yani bu ayetlerde Allah anlatılmıyor, insan anlatılıyor. Ve insana Allah'ın bahşettiği en büyük nimet olan akıl yetisi, akıl yeteneği doğru nasıl kullanılır? Bu söyleniyor. Onun için insan eğer kapasitesinin sınırlarına tırmanmak istiyorsa, yüreğinin çeperlerine tutunarak Allah'a kulak vermek zorundadır. Allah'ı dinlemeden insan ne kendisini tanıyabilir ne de kapasitesini tam kullanabilir. İşte bu ayetler bunun en güzel örneğidir. فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا. Artık kim görmek isterse kendi lehine, kim de körlüğü tercih ederse kendi aleyhinedir. Açık, yeterince açık ve yeterince net. Kim görmek isterse kendi lehine, kim de gözlerini kapatırsa sadece dünyayı kendisine zindan etmiş olur. Güneşe hiçbir zararı olmaz. Yarasaların güneşe zarar veremedikleri gibi. Gözünü kapayan, hakikati görmek istemeyen insan sadece dünyayı kendisine zindan etmiş, hayatını karartmış olur. وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَف۪يذٍ. Ben sizi engelleyecek değilim. Yani buradaki hafizi ben engelleyecek biri olarak çevirdim. Korumak, bekçilik yapmak anlamına gelir. İradeyi görmezden gelmemi benden beklemeyin diyor Cenab-ı Hak. Verdiğim iradeyi, verdiğim aklı görmezden gelmemi, yok saymamı, size akılsızmış gibi, iradesizmiş gibi muamele etmemi, sizi dinamik kaderden çıkarıp da statik ve durgun kadere bağlamamı benden beklemeyin diyor. Unutmayın değerli dostlar. Hepinizin affına sığınarak söylemek zorundayım ki, hayvanlar yularla hadlerini bilirler, insanlar akılla hadlerini bilirler. Zaten yular anlamına gelen ukal ile akıl aynı kökten gelir. İnsana yular gerekmez. Çünkü aklı vardır. Ama aklı olmasına rağmen haddini aşıyorsa, tecavüz ediyorsa, o zaman yularını koparmış bir mahluk gibi onun bunun sınırına, hatta kendi sınırlarına tecavüz edecek, Allah'ın koyduğu sınırlara tecavüz edecek ve haddini unutacak, kendisine karşı yabancılaşacaktır. وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. İşte böylece biz mesajlarımızı çok boyutlu olarak dile getiriyoruz ki sen iyi ders almışsın diyebilsinler ve kavrayabilen insanlara onu açıklayabilelim. Burada sen iyi ders almışsın. لِيَقُولُوا دَرَسْتَ. İyi öğrenmişsin desinler ibaresini birçok eski müfessirimiz sanki Resulullah'a müşrikler tarafından yapılan bu ayetleri, bu mesajları sen bir başkasından getiriyorsun ithamına gönderme, bir atıf olarak tefsir etmişler. Ama ben bunun için herhangi bir makul gerekçe görmüyorum. Ayeti bir bütün olarak ele aldığımızda gayet açık diye düşünüyorum. Böyle bir yoruma girmenin de gerekli olmadığını düşünüyor ve zaten ayetin bitiş cümlesi وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ve kavrayabilen insanlara onu açıklayabilelim ibaresi de sen iyi ders almışsın diyebilsinler. Yani bu menfi anlamda değil, müsbet anlamda söylenmiş bir ibare olarak geliyor bana. Onun için o tip rivayetleri burada anmıyorum. İttebi' ma uhiye ileyke min rabbik. Sen Rabbinden sana vahy yolunana uy. Evet, bütün bunlardan sonra üç pasajdan rububiyet, nübüvvet ve uluhiyet delilleri sıralandıktan sonra ayet getirdi, doğrudan peygambere sözü çevirdi. İlahi kelam ilk muhatabına yöneldi ve diyor ki sen Rabbinden sana vahyolana uy. La ilahe illahu. Varlığın en büyük hakikati dile getiriliyor. Ondan başka ilah yoktur. Ve a'rid anil müşrikîn. Ve başkalarına ilahlık yakıştıranlardan da yüz çevir. Bu uyarı aynı zamanda ilahi vahyi tüm zamanlara taşıyan hepimiz için geçerlidir. Ve lev şâallâhu mâ eşrakû. Eğer Allah dileseydi onlar şirk koşmazlardı. Hepimize yine uyarı devam ediyor. Evet, Allah bunu dilemedi. Neyi diledi? Seçmeyi diledi. Akıl verdi, irade verdi. İrade verdiği için iradesi yokmuş gibi davranmadı. İradeyi verdi ve seç dedi. İyiyi kötüden ayırabilecek yetenektesin. Yeteneğini kullan, yüreğinin teriyle kazan kazandığını dedi. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَف۪يظًا. Biz seni onlara bekçi yapmadık. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَك۪يلٍ. Ve sen onların yaptıklarından asla sorumlu değilsin. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ.